Hollywood, I've been to Redwood, I crossed the ocean for a heart of gold. I've been in my mind, it's such a fine line that keeps me searching for a heart of gold. And I'm getting old, keeps me searching. Hörde här i helgmorgon, följde på, gjorde den, på vadå? Jo, på The Beatles med Revolution. Om en liten stund vid 9:30 ungefär så ska vi ha lite dött och fött, tänkte jag. Och senare i programmet så kommer det nördheter och lite helgsvälj och såna här goa grejer. Men nu så ska vi ha Amaranthe, och det är ett band nämligen, och de spelar en låt för oss som heter Viral. Det passar i de här tiderna. In a world that has lost all wonder, look around, then you see it's the doubt that we face. Extermination! I know we cannot take the power back. The opponents have no choice. We're all upon when the battle that says is going viral. Now, in the light of the screen you hide from the pain that you feel inside. No one cares when we go down. Going up, going viral. Hold, like a pawn in a long, long line. As the virus spreads inside. Are listening to Pirate Rock. Yeah.

the Night ifrån Chicago 17 som kom 1984 och blev en väldigt stor hit, den plattan, med Chicago, för Chicago ska vi säga. En platta där Peter Cetera, basisten, och även en av vokalisterna hade tagit lite grann kommandot och började skriva lite mer kanske Toto-aktig musik och också tog hjälp av många av Toto-musikerna. Så gick det med det. Gick väldigt bra för bandet då ett tag, men så tyckte de andra gubarna där i Chicago att det inte var så roligt att spela den typen av musik. De gillar väl pengarna i och för sig, kan jag tänka mig. Men de gillade inte det, och då slutade Peter Cetera, för han ville göra det ju då. Om en sådär 6-7 minuter så kör vi lite dött och fött här i Hellmorgon, men nu så plockar vi fram en hit från 1981 med ett band som inte kanske gör jättemycket mainstream-hit, men när de väl gör det, då jävlar gör de det med besked. Den här låten heter Limelight, finns med på plattan Moving Pictures, Rush stora hitplatta som kom, som sagt, då 1981. Har ni inte kollat in eller lyssnat på den, så kan jag rekommendera er att göra det, för det är väl värt det lilla, lilla besväret. Living on a lighted stage approaches the unreal. Listening to Pirate Rock. running a little bit hot tonight. I can barely see the road from the heat coming on. Reach down between my legs, ease the seat back. She's my name. Panama med Van Halen från 1984 och skivan 1984. Och innan det var det Rush med Limelight. Nu, dags för den här programpunkten. Dött och fött. Ja, vad fort den tog slut signaturen. Just det, dött och fött. Det är den 26 september idag. Och detta datum så avled ingen mindre än den store sångaren och artisten Robert Palmer. Och det var faktiskt så länge sedan som 2003 som han gick bort vid en ganska så relativt ung ålder. 54 år gammal blev han bara, vilket inte är jättemycket ändå. Han, för mig i alla fall, så är Robert Palmer känd för den här typen av lite tillrättalagd vuxenrock med någon form av hårdrocksaspiration där, som till exempel i den här, vad heter den, Addicted to Love, ni vet den. Den är ju ganska lite rockig sådär, men inte jättehårdrockig, men ja, det touchar lite på hårdrocken kanske, kan man säga. Han har en ganska lång solokarriär, men han har också en karriär som sångare i några stycken band, framförallt kanske ett band som heter Vinegar Joe, som ansågs av många vara väldigt, väldigt bra band och så här, ett band som borde ha slått igenom jättestort, men som aldrig riktigt gjorde det. Han var också med i Power Station, som var ett samarbete, eller en sån här tillfälligt band tror jag. Men Vinegar Joe var han i alla fall med på, och sen så hade han en solokarriär då, som sagt var. Power Station var ju bandet där han och en trummis som heter Tony Thompson och en gitarrist som heter Andy Taylor och en basist som heter John Taylor. De två, kanske man vet vilka de är, de var med i Duran Duran nämligen. De gjorde bland annat en cover på T-Rex-låten Get It On, vill jag minnas. Så var det med det. Men Robert Palmer dött den 26 då, september 2003. Vad dog han av, undrar ju folk nu kanske då. Ja, det är, ska vi se här, han fick faktiskt en hjärtinfarkt, ja, han var i Paris och fick en hjärtinfarkt, det var ju tråkigt, och han ligger begravd på kyrkogården i Lugano, som där han bodde de senaste 15 åren av sitt liv. Vem är det då som är född detta datum? Ja, en inte lika känd människa kanske, inte som människa, men en del av ett band som är ganska så känt. Gitarrist och basist som vid namn Tyron Porter. Och vad var Tyron Porter med? Jo, han var med i bandet Doobie Brothers, om de är bekanta. Ett band som under sin första del av karriären, kan man säga, första, under 70-talet var ett ganska rockigt band. Lite country, lite boogie rock, lite sydstatsrock, lite folkrockigt så här. Sen så omformas de med en ny sångare som heter Michael McDonald, och då blev det ganska så lite plastigare kanske, lite mer 80-tals soundigt helt enkelt, eftersom det var runt den perioden som Michael McDonald kom med. Lite mer slickt blev det då, och då kan man ha lite olika åsikter om vilken del av bandets karriär man gillar bäst där. Och det har ju folk också väldigt mycket. Men jag tänkte att vi skulle spela en låt för att hylla Tyron Porters födelsedag. Och vi, då plockar vi faktiskt, jag är så pass förutsägbar, så jag plockar faktiskt fram den gamla fina Doobie Brothers-hitten Long Train Running. Och jag gör det därför att faktum är att det är en väldigt, väldigt, väldigt bra låt. Så den får du dig till livs här i Dött och Fött i Helmorgon. Doobie Brothers, Long Train Running. without love. Classics. We'll be right back. Ganska tung låt med ett ganska fint namn. Angels in the Snow av och med bandet Chum. Den här låten finns med på deras skiva Dead to the World som kom 1996. Väldigt bra skiva med en väldigt bra grupp som inte spelas så himla ofta annars, men som görs det, som spelas alltså i Pirate Rock. Vi hörde också då innan det The Doobie Brothers Long Train Running. Varför spelade vi den låten? Vi spelade den låten därför att medlemmen Tyrone Porter har födelsedag idag den 26 september. Tyrone Porter, en av medlemmarna i Doobie Brothers, och vi spelade detta i programpunkten Dött och Fött, som du hör här. Brukar köra den programpunkten runt 9:30. Runt 10:30, då blir det nördheter. Om en liten stund alltså. Mitt bland kolfälten kring kullen vid sjön, eller på slätta, som vi säger, ligger Dafgårds, Sveriges största kök, där vi lagar all vår mat till hela världen. Smaklig måltid. Drömmer du om ett livsstilsboende med härliga, generösa ytor för familjeliv? Ett boende där livet får ta plats? Livsstilsboende? Men folk kanske inte vill köpa det just nu. Eller nej, eller jo. Det kanske är just det de vill. Just nu är det många som har frågor om boende. Därför gör vi allt för att fler ska få svar. Vad undrar du? Välkommen till Swedbank. Snabba kaffetips från Tim Wendelbo, världsmästare i baristakonst. Varsågod Tim. Bruk frisk kallt vatten med 65 gram god kaffe per liter och en skicklig kaffebrygger. Wilfa kaffebryggare. Inte kaffe som förväntat, mycket bättre. Se nyheten Wilfa Performance på wilfa.se. Du måste ju skjuta hårdare! Ut på kanten! Ut på kanten där borta! Backa! Nej, med gå in med benen! Bra, kom igen! Passa bollen! Där fattar du väl! Hårdare. Det här slutar nu! Kia och jag har tagit fram Aslani-kontraktet som låter hela Sverige lira. Se till att din förening skriver under på kia.com. Hej, det är Lina på Linas matkasse. Tänk om du inte behövde handla i mataffären idag. Om det redan fanns någon som planerat middagen åt dig. Och köpte in allt och levererat hem. Så du bara behövde laga maten och det blev jättegott. Ja, beställ nu på linasmatkasse.se och få 30% på dina två första matkassar. Smaklig måltid. Välkommen till Nordic Wellness. Sveriges största och förmodligen bästa träningskedja. Kom ihåg att Folkhälsomyndigheten rekommenderar motion och träning. Provträna en vecka gratis hos oss. Över 330 000 medlemmar kan inte ha fel. Bli medlem du också på Nordic Wellness, Sveriges största träningskedja.

space in my heart for you. Biffy Clyro, Space. En låt som du hör här i Helgmorgon, ett program där jag, Jonas Slättung, sitter och hjälper dig att komma igång med lördagens alla bestyr. Eller jag vet inte om det måste nödvändigtvis vara bestyr, men det är i alla fall en liten hjälp, en liten putt i svankändan där kanske, om du är en sån som tillåter det. Så att du kommer igång med dagen på olika sätt. Det kan ju bara vara att du ska gå och handla någonting gött och sätta i dig. Kanske en pizza, vad vet jag. Vi plockar fram ett band som heter Armored Saint nu. Om de inte är bekanta för dig så kan det vara för att de inte var jättekända. Eller är jättekända. De är stora inom den flesta, för de flesta hårdrockare så är de ändå kända liksom. Kan vara att man känner till dem till namnet men inte har hört dem så mycket. Man kanske tror att de är till exempel är hårdare än vad de egentligen är, för de är inte så fruktansvärt tuffa. Sen kan de också vara kända därför att sångaren i bandet Armored Saint, han heter John Bush, och han var under en period sångare i Anthrax efter att Joey Belladonna fått kicken eller slutat eller vad det nu var som hände. Men så här låter i alla fall Armored Saint tillsammans, eller tillsammans i låten Long Before I Die. Can I be your man? Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, h Pour Some Sugar On Me med Def Leppard, den låt som finns med på deras skiva Hysteria, deras hysteriskt framgångsrika skiva Hysteria som kom 1987. Def Leppard, vi hörde också Armored Saint med Long Before I Die innan det. Vid 10:30 ungefär så tänkte jag köra en programpunkt som heter Nördigheter. Det är lite nördigare nyheter, lite släpp och såna här saker som kan vara intressant för den som är lite inbiten på att få sig lite sånt till livs. Men det blir då 10:30. Först lite musik som brukar säga. And 95.4 Pirate Rock. Jättesvårt att veta vad du menar där, Ralf. Om du både hatar och älskar någon, och det är så. Men det är det som är låtens själva natur. Double nature. Hur man kan vara liksom både och, på och av mustasch naturligtvis var detta. Alice Cooper innan det med Bed of Nails, och innan reklamen som är på gång här så tänkte jag vi skulle köra en splädans ny, eller ja, den är från i år i alla fall, låt. Shinedown är det vi pratar om, och deras låt Atlas Falls. Bush is always part of us, and gravity's never a friend. Deciding on who we can trust, and finding a way to crescendo to the unknown. We'll never make it outside, lest we unlock the past and release future that we've left to die. For too long we've taken placebos, but the unknown is awakening. Don't give up now, it's already so much at stake. If Atlas falls, I'll rise up and carry us all the way. To the salt in the sea, the quiet is only a trap, and I will not take the placebos, 'cause the unknown is awakening, but I will crescendo. Det finns ord som barn inte ska behöva lära sig. Swisha till 90 20 900 och stöd Barncancerfonden. Barn och cancer hör inte ihop. Stressigt på jobbet. Stel i nacken. Känns axlarna som om de var gjorda av betong? Unna dig då en behandling hos Lottas massage och friskvård. En legitimerad massageterapeut med lång erfarenhet. Lotta finns på Bultgatan 1 i Kungälv. Boka tid på bokadirekt.se. Sök efter Lotta Munk. Vi på RK Cleaning tar hand om all typ av städning. Vi hjälper både företag och privatpersoner. Kontor, flyttstäd, fönsterputsning, villa eller lägenhet. RK Cleaning gör det rent. Kontakta oss på info@rkcleaning.se. Alltså info@rkcleaning.se. RK Cleaning.

häftigt med vissa låtar tycker jag, att det spelar ingen roll hur många gånger man hör dem. De är lika bra varenda gång, och det här är en sån låt, det är Free Falling av med Tom Petty, naturligtvis från hans fantastiskt fina skiva Full Moon Fever, hans första egentliga soloplatta, även om man kan tycka att bara namnet Tom Petty and the Heartbreakers lite grann indikerar att det är lite grann av ett soloprojekt, men det är ju inte det. Tom Petty and the Heartbreakers var väldigt mycket en bandgrej. Tom Petty är naturligtvis förgrundsfigur, sångare, den som skrev mycket material, men han gjorde även det tillsammans med delar av Heartbreakers där, bland annat Mike Campbell, ofta gitarristen då, var ofta med och skrev låtar även i Heartbreakers. Så att när han släppte en skiva under bara namnet Tom Petty utan Heartbreakers, så var det inte jättestor skillnad på soundet, och det var heller inte det på grund av att faktiskt större delen av Heartbreakers var faktiskt med även på Full Moon Fever skivan så att det var inte så himla stor skillnad, men ja, jag vet inte, det var någon slags, det var något han ville på något sätt, ja men jag vill testa hur det låter om jag är helt fri från det här Heartbreakers grejen men han gjorde sig ändå inte riktigt helt fri från det då, kan man säga. Så var det. Ja. Fantastisk skiva, fantastisk låt med en fantastisk, tyvärr allt för tidigt bortgången artist, Tom Petty. Vad jag pratar? Jo, jag gör ju det, och det är för att jag gillar musik väldigt mycket. Och vem är jag? Jo, jag heter Jonas Slättung. Jag är programledare i det här programmet som heter Helgmorgon, som håller på mellan 9 och 12 på lördagar och mellan 9 och 12 på söndagar. Program där vi liksom, ni och jag sitter tillsammans, jag pratar och är mysig och trevlig och spelar bra musik. Och ni vaknar sakta till liv, till min underbart sköna röst. Tjena, det är Jocke Berg från Harko Superstar och ni lyssnar på den enda rockkanalen i världen, Pirate Rock 95.4. Hardcore Superstar här i Hellmorgon. Vi hör också Electric Shock, nej Electric Eel Shock menar jag. Goodbye Peach. Om en liten, liten stund så blir det nördheter här. Häng kvar. Keep on itching and it just won't bleed. Monkey on my back, fucking tired of Voodoo Johnson med Bad Habit som du hör här i Helgmorgon. Där det nu har blivit dags för detta. Nördigheter! Ja, och den stora grejen som har hänt i veckan, eller som faktiskt hände redan förra helgen, men som jag inte hann få med i den helgens program eftersom jag inte visste om, det är ju att Uriah Heeps förre trummis och trummisen i den klassiska sättningen av Uriah Heep får man säga, Lee Kerslake, tyvärr gick bort den 19 september. Väldigt, väldigt tråkigt. Han var med under större delen av 70-talet i Uriah Heep, och sen var han även med från 81 och fram till och med 2007 när han var tvungen att sluta för att han inte var helt frisk. Han avgick på trumplatsen på grund av hälsoskäl helt enkelt. Men inte nog med att han spelar Uriah Heep, han spelar också trummor på Ozzy Osbournes första soloplatta Blizzard of Oz med den äran. Så en fantastisk trummis, en riktig sån här, det finns den här typen av trummisar som kanske inte utmärker sig som super super duper tekniska, men som ändå liksom är, de håller takten och de gör det och det svänger och det är ett skönt sound, och dit hör Lee Kerslake för mig. Han blev 73 år gammal, denne fantastiskt fina trummis. Bortgångne trummisen Lee Kerslake på trummor här i sitt Uriah Heep med deras stora hit Easy Living från plattan Demons and Wizards. Lee Kerslake gick bort den 19 september. Innan reklamen som skuttar fram likt en gazell på etervågornas savann. Förlåt. Ja, innan reklamen då så är det Europe vi ska lyssna på med The Final Countdown. Och den förstår ni, den kommer här.

Som att vi just nu bygger norra Europas största nätverk av laddningsstationer för att skynda på övergången till fossilfria transporter. Följ med oss på vägen mot fossilfritt liv på vattenfall.com. Veckan ut kan du komma förbi oss och ta en cocktail. Eller en cocktail kvist tomat åtminstone. Faktum är att du får hela 500 gram för bara 14,90. Välkommen till Lidl. Allt annat är olidligt. Elon, ljud och bild. Kampanjveckor hos Elon, ljud och bild. Pangpriser på allt, i butik och online. Och du, vi hjälper gärna till med hemleverans och installation av dina varor. Så passa på. Elon, ljud och bild. Välkommen. Som vi alla har väntat. Äntligen är El Macco tillbaka med behagligt hetsalsa och kryddiga shaker fries. Välj mellan kött, kyckling eller vego. Bara på McDonald's. And now back to music on Pirate Rock. We'll be right back. Ja, du har väl gjort det. Vridit upp volymen på din radio, det hoppas jag verkligen. För det här är Helgmorgon med mig Jonas. Och det du hörde precis var Turn Up The Radio med Autograph. En fantastiskt fin låt. Vi ska be oss till Norge med lite hjälp av Amerika. And 95.4 Pirate Rock. Don't need to buy none of your gold chains today. Now don't don't need no bracelets clamped in front of my back. Just need my ticket. Till then, won't you cut me some slack? You're one in a million. Yeah, that's what you are. You're one in a million, babe. You're a shooting star. Maybe someday we'll see you before you make us cry. You know we tried to reach you, but you were much too high. Sense to me. They come to our country and think they'll do as they please, like start some mini Iran or spread some fucking disease. They talk so many goddamn ways, it's all Greek to me. Well, some say I'm lazy, and others say that's just me. Some say I'm crazy, I guess I'll always be. But it's been such a long time since I knew right from wrong. It's all the means to an end, I keep it moving along. Hi, hi, hi, hi. You're one in a million. Ooh, oh, you're a shooting star. You're one. Den finns med på GNR Lies, alltså Guns N' Roses Lies, med följaktligen då Guns N' Roses här i Helmorgon, där du också hörde TNT med Everyone's a Star, och där vi nu ska bege oss till bandet Live, Selling the Drama. Into love the God, into fear the flame, into burn the crowd that has a name. Right or wrong, and to meek God and to fear. Flame into burn. Seven. Thank you.

Immortal Sin med Fight med Judas Priest-sångaren Rob Halford i spetsen. War of Words heter den här skivan. En väldigt, väldigt bra skiva för övrigt, som du hör här i Helmorgon, där vi nu plockar fram en platta från 1976, den andra skivan, nej, den första skivan av två som det här bandet släppte det året. De släppte nämligen två studioalbum detta året. Den första hette Destroyer, den andra skivan heter Rock and Roll Over. Men det är från plattan Destroyer vi plockar låten Detroit Rock City. Med vilka då? Ja, de heter Kiss. Thank you. Lee Aaron, som man sa i Tynnered på 80-talet. Men Lee Aaron är väl kanske ett mer korrekt uttal av denna fantastiska sångerskas namn. Metal Queen hette titelspåret från skivan som kom 1984, som vi precis hörde. Och innan det var det Kiss med Detroit Rock City från Destroyer-skivan som kom 1976. 70-tal, ja. Vi hoppar väl tillbaka till 70-talet då och lyssnar på lite sånt här. Music. Adams med Somebody från hans Reckless-skiva som kom 1984. Och innan det var det Nazareth med Broken Down Angel ifrån, vad heter den skivan? Hair of the Dog heter den väl? Ja, gör den. Hoppas att du nu börjar komma igång lite grann med dig själv. Får igång din hygien och sådär. Så att du liksom inte missar hela lördagen. För att nu kan det vara läge att gå upp, nämligen nu är klockan snart 12. Vi ska ha reklam här om en liten stund, eller alldeles strax faktiskt. Vi hinner peta in en låt till. Dream On finns en låt som heter Av och med Gotthard, och vet ni vad? Den kommer här. Got to several lessons feeling deep inside. Try to convince myself it's fine, but I can't hide. Isn't really hard to see. We're all getting hate for free. While the sinking world is drowning its own destiny. Oh yeah. Dream on, dream on. I don't wanna lose my faith and come undone. Telefonsamtal mellan två nykära. Vi vill varna känsliga lyssnare. Du får lägga på. Du får lägga på först. Nej, du får lägga på först. Du får lägga på först. Nej, du. Du får lägga på. Jag vet, men de har funnit äkta kärlek. Ladda ner Match-appen idag och starta något äkta. Match. Du måste ju skjuta hårdare. Ut på kanten. Ut på kanten där borta. Backa. Gå in i benen. Bra, kom igen. Passa bollen. Där fattar du väl. Det här slutar nu. Kia och jag har tagit fram Aslani-kontraktet som låter hela Sverige lira. Se till att din förening skriver under på kia.com. Jaha, dags för stryktipskvisset. Vilket lag från Liverpool har släppt in flest mål sedan 1992? Liverpool, säger du? Okej, okay, Everton, säger jag. Det stämmer bra det. Nu är det jackpot på stryktipset. Ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino för dig över 18 år. See you on Saturday. Snabba kaffetips från Tim Wendelbo, världsmästare i baristakonst. Varsågod, Tim. Bruk frisk kallt vann med 65 gram god kaffe per liter och en skicklig kaffebrygger. Wilfa kaffebryggare. Inte kaffe som förväntat. Mycket bättre. Se nyheten Wilfa Performance på wilfa.se. Äntligen är det dags för årets hetaste vecka i din Eldabutik. Under Eldaveckan 19-26 september så erbjuder vi marknadens bästa kaminer till årets lägsta priser. Välkommen in och fynda på Eldaveckan 19-26 september i din lokala Eldabutik. Eldabutiken.se. Välkommen till Nordic Wellness, Sveriges största och förmodligen bästa träningskedja. Kom ihåg att Folkhälsomyndigheten rekommenderar motion och träning. Provträna en vecka gratis hos oss. Över 330 000 medlemmar kan inte ha fel. Bli medlem du också på Nordic Wellness, Sveriges största träningskedja. Hallå där! Ja, du som gör jobbet. Veckans power deal, High Cookie! Ta del av Hikokis nya och kompakta 36-voltsverktyg. Skruvdragare, vinkelslipar och sågar. Med 3 års garanti även på batterier och laddare. Power deal med Hikoki alltså. På Svedol. Däckteam fyller 30 år. Det firar vi med utlottningar av däck och fälgar under hela september. Läs mer på däckteam.se. Nya Speedy Spel har kasino, sport och lottobetting under ett tak. Testa alla 3 med vårt välkomsterbjudande. Vid första insättningen får nya spelare ett sportspel, ett lottobettingpaket och bonuspengar på kasinot. Speedy Spel. Spel utan krångel. Glöm inte att du måste vara 18 år för att spela. Regler och villkor gäller. Varning. Det du nu kommer att höra kan stressa dig som småföretagare. Ljudet kan uppfattas som ovant. Det här var en paus. Med Vismas lösningar för bokföring och fakturering kan du ta fler pauser. För när du lyckas, lyckas vi. Det är så vi blir starkare tillsammans. Hej, det är Lina på Linas matkasse. Tänk om du inte behövde handla i mataffären idag. Om det redan fanns någon som planerat middagen åt dig. Och köpt in allt och levererat hem. Så du bara behövde laga maten och det blev jättegott. Ja, beställ nu på linasmatkasse.se och få 30% på dina 2 första matkassar. Smaklig måltid. Var det gott? Till dig som har beställt ett gosedjur, som barnet i din mage kommer att älska och som alltid kommer att ligga där bredvid, alltid bäras med, ibland fuktig av tårar när den tröstat, som kanske tappas bort någon gång och skapar kris tills den hittas och allt blir frid och fröjd igen när den ligger tätt intill natt efter natt. Tills åren har gått och den är lite sliten och tilltuffsad men kramas om av ett barnbarns små armar i den mörka natten, skänker trygghet i generationer framåt och... Ja, alltså man vet ju aldrig. Men nu är i alla fall gosedjuret, ett av Postnords 122 miljoner viktigaste paket, på väg till dig. Bengt Gran vann 3,5 miljon. Och man kan ju undra hur han mår nu för tiden. Vad ska man säga när man har det skitbra? Det är bara njuta. Harmoni och perfekta grannar. Bättre kan man inte ha. Ja, det finns väl inte så mycket mer att säga. Jo förresten, nu kan ditt postnummer vinna 114 miljoner. Ta chansen på postkodlotteriet.se. Vanliga lampor, ovanliga lampor. Leasman har ett brett sortiment av LED- och glödlampor, lysrör och andra ljuskällor. Hitta lampan du söker på Leasman. Nu pågår den vilda skattjakten. Ställ din kompass till din närmaste Flying Tiger Copenhagen-butik och hitta de vildaste skatterna. Alla skatter är markerade med ett kryss och du hittar dem runt om i hela butiken. Skatterna kostar 10, 20 eller 30 kronor och du hittar nya varje vecka. Gå på skattjakt hos Flying Tiger Copenhagen varje dag fram till och med 21 oktober. Nu tycker jag att du skruvar det här ett par varv för långt. Kärlek på Biltema presenteras av Biltemas skruvdragare och borrmaskiner. Varför betala mer? Köp och hämta! Pontus Gårdinger här. Snabbare.coms jackpotspel har den senaste tiden blivit omåttligt populära. Inte så konstigt och vi snackar om spel som ofta har över 50 miljoner i potten. Och just nu får du hela 40 spins på valfritt jackpotspel när du gör din första insättning. Spela snabbare på snabbare.com. Som vi alla har väntat. Äntligen är El Macco tillbaka med behaglig hetsalsa och kryddiga shaker fries. Välj mellan kött, kyckling eller vego. Bara på McDonald's. And now back to music on Pirate Rock. at the moon. Bark at the Moon från skiva med samma namn. Ozzy Osbourne var det naturligtvis du hörde. Hör ni, helgmorgon är slut för idag, men vi hörs snart igen. Jag lämnar er med en Rolling Stones-låt som har ett väldigt fint budskap. It's only rock and roll, but I like it. If I could stick my hand in my heart, I'd spill it all over the stage. Would it satisfy? Would it slide on by? Would you think the boy is strange? Ain't it strange? Ain't. If I could win, if I could sing a love song so divine, would it be enough for your cheating heart? If I could down and cry, if I cry, I said, I.